Put your hell on! Skopaj tu pode mną, ja sam cię w nich zakopię dziwko. To się go pędą, to jedno, ha, się przesadzisz, jest pierdol. Chłopaki w gotowości, będą ja, ty są pędą. To tempo zbyt szybkie, już nie jeden się wykończy. To po drugiej, jak nie skończy, nie da ci szybkiego spoczy. Czekacie, praście wolne, wyczyć po swojemu. Życie pozbawione mlego, zadbać o każdy szczegół. By nie stracić czujności, to szukować całości. Myśli ma znajomości i więc szybnie. Dookoła same szyję, życie jest dziwki chuje. Trzecia godzina na kiedy chęć się oszukuje. Ze świata do sprzedawcy, wszystko to jest jakaś kokę dziewczyną i nie uprawiać o seksu. Co dzień narażony jestem na złośliwe plotki. Przez te kupienie drobki, że to wszyscy się słodki. Życie się przeprosi i pożegna cały swych. Odbić od tych, na których nic nie znaczy. Nie za tyski za nimi, spróbuj ja zobaczyć. Nie za tyscy za nimi, spróbuj ja zobaczyć. Dorosli klata czata, niech wszystkie kurwy za mnie. Bo jeśli za nas jest dziwko, jesteś badziorem kogo w tym mieście. Z nami nie chodź układy, trzyma. Nawet ty rodzinie twojej, że do oczu się cisną. Że nigdy nie współpracy z pierdoloną policją. Słowy bardziej ważne do siebie. Podziemne znajomości przeszłości, nienazwiejszości. Doprowadzą konsekwencji do sukcesu przyszłości. Osobno od mocniejszych bogaczy, duchowo mocny. Wczoraj młody gniewny i stary pił przebiegły. Bogatsze obłędy, doświadczenia życia, że te przetwarz. Kolejno zbóż, zabrać jej z nekim nóż. No cóż, ona może począć sytuacji. Czy odbierze mi życie? Przypływie desperacji. Kolejny raz usłyszę ryszek, nie miałeś racji. Słyszę, stuch się zachwycałem, jej wspaniałe ciało. Wszystkie te, których pragnąłem, no z nimi ich nie miałem. I kolejny dramat, już jest skandal z Banderama. Sytuacja pojebana, przechwilimy to na muszę przypudrować stylu K. Dla jej rodziny, gdy prawda wyszła na ja. Może zamiast studiować się puszcza, to że utrzymuje ją. Ja nie muszę się wysilać, to bankowo się zdarzy. Ona o tym nie marzy, bo to dla niej jak odrób. To jak ognisty podwóch i znów łapieszę górę. Wszystkie, które kochają twoją furę. Zadzwoniła, że nie przyjdzie, mam osiała wejść. Bo zapierdalała się z tobą. Każdy widzę, szali bardziej czarni. Szali, co? Szali bardziej ważny, doceniony. Potrzebne znajomości przeszłości. Teraz jest szoszy. Doprowadzą konsekwencji do sukcesu przyszłości. Pozdrowiąc młodzieńszy bogaczy. Szali bardziej ważny, doceniony. Potrzebne znajomości przeszłości. Teraz jest szoszy. Doprowadzą konsekwencji do sukcesu przyszłości. Pozdrowiąc młodzieńszy bogaczy. Duchowo mocny. Duchowo mocny. Duchowo mocny. Duchowo mocny. Duchowo mocny. Słaby bardziej ważny, doceniony. Kasonoszy. Podziemne znajomości przeszłości. Teraz jest oszy. Doprowadzą w konsekwencji do sukcesu przyszłości. Postokroć mądrzejszy, bogaczy. Duchowo mocny. Że nigdy nie współpracisz z pierdoloną policją.